Minęła szósta, tu Polski Radio Program Trzeci, Krystian Hanke, mówię dzień dobry, mimo że to 13 lutego. Audycja poranna, zaczynamy od serwisu. Anna Zaleśna-Sawiera i Krzysztof Zyblewski. Jest kompromis w sprawie dyrektywy gazowej Nord Stream 2. Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zdymisjonowany. Kilkanaście syropów na kaszel wycofanych ze sprzedaży. Negocjacje trwały ponad 9 godzin. W nocy w Strasburgu przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i krajów członkowskich uzgodnili ostateczny kształt dyrektywy gazowej dotyczącej Nord Stream 2. Kompromis ten jest podobny do piątkowych ustaleń unijnych ambasadorów, którzy złagodzili pierwotną propozycję i ograniczyli stosowanie dyrektywy do wód terytorialnych Niemiec. To Berlin będzie negocjował z Rosją zastosowanie tych przepisów. Przewodniczący Parlamentarnej Komisji Energii Jerzy Buzek, który w imieniu europosłów prowadził rozmowy, podkreśla, że wzmocniona została rola komisji w tych negocjacjach. Wynik tej negocjacji musi być najpierw pokazany do oglądu komisji, która może, ale nie musi wyrazić zgodę na podpisanie porozumienia. To jest tak ostry zapis, że trudno sobie wyobrazić, żeby mógł być ostrzejszy w imię stosowania prawa unijnego. Jesteśmy w zupełnie nowej sytuacji. Zdaniem Jerzego Buzka dobrze się stało, że porozumienie negocjatorów zostało osiągnięte już teraz, bo to oznacza, że jeszcze przed końcem tej kadencji Parlament Europejski zaakceptuje ten kompromis. Przyjęcie przepisów oznacza, że obejmą one Nord Stream 2, który ma być sfinalizowany przed końcem roku. Kazimierz Kujda nie jest już prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Złożył dymisję, a minister środowiska ją przyjął. Henryk Kowalczyk mówi, że o rezygnacji zdecydował sam Kujda. Decyzja pana prezesa o złożeniu rezygnacji była decyzją osobistą. Ja tą decyzję szanuję. Też myślę, że warte podkreślenia jest to, że w naszym obozie politycznym, w momencie, kiedy pojawiają się jakieś wątpliwości, to osoby, wokół których takie wątpliwości się pojawiły, potrafią taką decyzję podjąć. Dymisja ma związek z doniesieniami mediów o współpracy Kazimierza Kujdy ze służbami bezpieczeństwa PRL. On sam zapewniał kilka dni temu, że nigdy nie podjął współpracy z SB, która doprowadziłaby do czyjejś krzywdy. Jak tłumaczył, mógł podpisać dokumenty, ubiegając się o wyjazd za granicę. Kazimierz Kujda zapowiedział też, że wystąpi do IPN-u o autolustrację. Pogrzeb zmarłego w ubiegłym tygodniu premiera Jana Olszewskiego będzie miał charakter państwowy. Potrwa 2 dni, zapowiedział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Uroczystości będą 2-dniowe i odbędą się w najbliższy piątek i sobotę, to jest 15 i 16 lutego. Miejscem pochówku pana premiera Olszewskiego będą powązki wojskowe. Wszystkie szczegóły związane z przygotowaniem uroczystości pogrzebowych zostały opracowane w porozumieniu z rodziną. Żałoba narodowa będzie obowiązywała od piątku do soboty do godziny 19. Więcej informacji o Janie Olszewskim i jego działalności znajdziemy na portalu polskieradio.pl. Zarzuty niegospodarności i narażenia PKN Orlen na straty sięgające kilku milionów złotych usłyszały 3 osoby z byłego kierownictwa koncernu. Wśród nich jest były prezes Orlenu Jacek K. oraz 2 byłych dyrektorów w firmie. Szczegółowe informacje o zarzutach i ewentualnych środkach zapobiegawczych śledczy mają podać po przesłuchaniu wszystkich 3 podejrzanych, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Łodzi Krzysztof Bukowiecki. W związku z tym, że nie zostały jeszcze te czynności zakończone, no, musimy oczekiwać na wynik przesłuchań wszystkich 3 podejrzanych. Grozi im karę od roku do 10 lat pozbawienia wolności. 3000 zł grzywny dla dziennikarza za zniesławienie sędziego Wojciecha Łączewskiego. Na taką karę z artykułu 212 Sąd Okręgowy w Łodzi skazał Wojciecha Biedronia z tygodnika Sieci i portalu w polityce.pl. Biedroń błędnie napisał, że wobec Łączewskiego wszczęto postępowanie dyscyplinarne, podczas gdy było to postępowanie wyjaśniające. Chodzi o sprawę fałszywego profilu twitterowego Tomasza Lisa. Na początku 2016 roku media napisały, że sędzia miał wysłać prywatne wiadomości z propozycją spotkania z dziennikarzem, żeby omówić nową strategię walki z rządem PiS. Opisując sprawę, Wojciech Biedroń 2 razy błędnie podał, że wobec Wojciecha Łączewskiego podjęto postępowanie dyscyplinarne. W pierwszej instancji sąd rejonowy uznał dziennikarza za winnego, skazując go na 25 tysięcy złotych grzywny. Wczoraj sąd okręgowy podtrzymał wyrok, zmniejszając grzywnę do 3000 zł. Wstrzymana sprzedaż 14 syropów i tabletek na kaszel, w tym Pulneo oraz Fosidalu. To dlatego, że zawierają pochodzący z Francji Fenspirit, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego Michał Trybusz. Podstawą wydania takiej decyzji były wyniki badań, które wykonał podmiot odpowiedzialny we Francji i w wyniku tych badań okazało się, że istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia pewnego rodzaju działań niepożądanych po zastosowaniu tych produktów zawierających fenspiryt. Substancja ma być ponownie zbadana. efektem końcowym tej procedury będzie albo decyzja o ponownym dopuszczeniu do obrotu, albo decyzja o wycofaniu tych produktów leczniczych. Osoby, które przyjmują preparaty z francuskim fenspirydem, powinny zapytać lekarza, czym je zastąpić. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo tych informacji od rana i dużo ciekawych i będzie co komentować, ale na razie proszę się skupić na pogodzie, bo z zachodu napływa cieplejsza masa powietrza polarno-morskiego, co z tego wyniknie? No, takie temperatury lekko powyżej zera, 1 stopień tylko w Przemyślu, 2 w Kielcach i Rzeszowie, 3 w Łodzi, Katowicach, Krakowie i Lublinie. 4 dziś w Warszawie, 5 stopni w Toruniu i Bydgoszczy, a także w Olsztynie, 6 w Trójmieście, Poznaniu i we Wrocławiu, a 7 w Świnoujściu. 8 stopni najcieplej dziś w Szczecinie, pozdrawiam Szczecin. Jeśli chodzi o ciśnienie, dość wysoko, 1008 hektopaskali, tu problemów z samopoczuciem być nie powinno. Wiatr zachodni i północno-zachodni taki umiarkowany, momentami tylko porywisty i będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne. No, a to oznacza, że ten śnieg też się pojawi. Na wschodzie i na południu kraju popada. Przechodzić będzie w deszcz i deszcz ze śniegiem, a większe przejaśnienia możliwe są na północy kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z żywienia i cykorii, które nie tylko wspomagają regularne wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Marian. A ja wiem, gdzie się wybierzemy na walentynki. Tak? Mhm. Gdzie, Barbara? Do Media Expert. I zrobimy sobie super prezent. To będą nasze najlepsze walentynki. No. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel, Windows 10. Teraz za jedyne 699 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect. I problem z głowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 13. 12. 12. 11. 11. 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. 0. Seven. Zero. Dziś zaczął program poranną wiadomością, bo powiedziałem, że sporo tych wiadomości dziś do, jak to mówi młodzież, ogarnięcia. Damy radę, spokojnie, do 9:00. Proszę tylko zostać z nami, włączyć przycisk spokój i wszystko będzie dobrze. Na razie 12,5 minuty po godzinie 6:00. Poranna załoga mówi Państwu dzień dobry. Powiedziałem, że dziś 13, bo tak wynika z kalendarza, ale proszę się tym w ogóle nie przejmować. Zwłaszcza, że to jest taki szczególny 13, bo to jest 13 lutego, który ogłoszony został jakiś czas temu Światowym Dniem Radia. I to jest bardzo dobra wiadomość poranna i tego się trzymajmy. Już piękne kwiaty przyszły z Głogowa. Co prawda na zdjęciu, ale zaliczone. Bardzo dziękuję, Pani Grażyno. To oznacza też, że otwarta jest nasza skrzynka pocztowa. ranek@polskieradio.pl Albo można pisać też SMS-em. Tutaj z tymi kwiatami może być problem w tych tam na 10 znakach, ale ja wierzę, że Państwo dadzą radę. 71335. No i można dzwonić 227 trójek. Paulina Kozion przy telefonie odbiera wszystkie Państwa wiadomości. I never got mad at Bedford School. The teachers who taught me weren't cruel. I followed the rules of Bedford School. Bedford School. Pitch was too hard at Bedford School. They cancelled the games and that was cool. I found an upright piano, started playing the fool. Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Balding, Mr. Moore, all those years ago. Along and riding through Bedford was fun, passing walls and bridges like a band on the run, father and son. I surely learned a lesson in Bedford School, went back to see the Iron Curtain had its own rules, but all my songs till now I owe to the fool I became in school, at Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Bolting, Mr. Moore, all those years ago, I would sing the song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, to do szkoły, to do szkoły. My dziś świętujemy, nie ma to jak wymusić trochę życzeń od Państwa. Bardzo mi miło, dziękuję bardzo. Już nie trzeba, zaliczone, ale życzenia bardzo miłe, oczywiście. Bo dziś Światowy Dzień Radia. Zapraszamy do Trójki. Będzie w związku z tym do godziny 9 kilka niespodzianek. Proszę koniecznie słuchać. Innymi słowy, jakby to znów powiedziała młodzież, damy po garach. No właśnie, tak, czyli zajrzymy trochę do radiowej kuchni. Polskie schabowe, ziemniaki i surówka z białej kapusty albo kiszona kapusta. To najbardziej lubią właśnie w Trójce. Nie lubią tutaj jakichś takich wynalazków. No i nie lubią, a co lubią, to jeszcze się Państwo przekonają. Zobaczymy także miejsca szczególne, inne, no bo do radia najpierw trzeba wejść. Jako jedyna formacja tutaj w Polskim Radiu jesteśmy umundurowani. Jedna gwiazdka, dowódca zmiany, dwie gwiazdki posiada zastępca szefa ochrony i trzy gwiazdki powinien posiadać szef ochrony Polskiego Radia. Powinien, no i na pewno posiada, jak znam szefa ochrony. Te szczególne miejsca to także miejsca, o których może nawet Państwo nie mają pojęcia. Może tutaj. Chcieli być pokwitowane, proszę panią. To nie ma tak. Lipy nie ma. W tym teraz czasie, kiedy mamy wzmożoną kontrolę i ochronę, musimy być bardziej czujni. Lipy nie ma, jest za to ogródek. Do ogródka to sobie tylko przez okno wyjrzymy dziś, ale będziemy także podróżować. Tomek Grazdowski na końcu świata dziś będzie w miejscu, które daje do myślenia. Jak wam się tu mieszka w raju? Zapytałem panią dyrektor Muzeum Tahiti. W jakim raju obruszyła się? Jesteśmy podbici, skolonizowani. Tak możecie w XIX-wieczny sposób myśleć tylko wy, turyści. Obruszymy się jak zwykle przed godziną 9, po 7.20, po tym jak dr Tomasz Rożek odpowie na ważne dziś pytanie i myślę, że bardzo ciekawe, zajmiemy się pewnym filmem. Innymi słowy, pójdziemy do kina. Wiele osób obstawiało, że oprócz szumu po stronie unijnej nie zdecyduje się na jakieś aktywne, asertywne kroki, no bądź co bądź sprzeciwiające się Stanom Zjednoczonym. No a to będzie już po 7.30, kiedy Unia pod lupą weźmie pod lupę ważny temat, trochę przy okazji dzisiejszego szczytu, który rozpoczyna się w Warszawie. To także uwaga dla kierowców, którzy po stołecznych drogach będą dziś podróżować, mogą być utrudnienia. A, no pan już widzę ćwiczy, znaczy słyszę, nie widzę, bardzo dobrze. Tak, dobrze, będzie okazja powtórzyć przed godziną 7, nawet więcej będzie można zagrać. 18.30 po 6 dopiero teraz, więc jest jeszcze trochę czasu. To nagranie Ania Gacek całkiem niedawno przypomniała w swojej audycji do południowej. I przypomniała mi się wokalistka Paula Cole, zwłaszcza z jednego koncertu z Peterem Gabrielem, gdzie pięknie zaśpiewali Come Talk to Me. Ale to jest utwór, który pani Paula wykonuje sama. I też jest bardzo interesujący. My query song. Polakol, 23 minuty po godzinie 6. Piękne życzenia od pana Tomasza. W dniu radia życzę wszystkim radiowcom, żeby nadal mieścili się w tej małej skrzyneczce, która stoi u mnie w kuchni na stole. Wszyscy, jak rozumiem, bardzo dziękuję, spróbujemy, chociaż jest trochę ciasno, no ale cóż, jako jedna wielka rodzina będziemy starali się jakoś pomieścić radio, ranek małpa polskiradio.pl, to ze wzruszenia, z przejęcia. Albo 71335, tak można do nas pisać, 22 i 73, to jest nasz telefon. Zapraszamy do Trójki. I zwykle mówimy państwu sporo o naszej pracy przy okazji takich dni jak dziś, o tym jak wygląda to radio od kuchni. No to do kuchni teraz zajrzyjmy, bo gdyby nie kuchnia radiowa, to praca byłaby może, nie, że niemożliwa, ale trudna. Tym bardziej, że kuchnia tu wstaje chyba najwcześniej. Gdzie oni są z tymi obiadami? Nie ma? Nie przyjechali. Co dzisiaj na obiad? Klopsy w sosie pomidorowym z kaparami, placek po zbójnicku, sztuka mięsa wołowego w rosole, kurczak teriyaki. A na wege kotlety szpinakowo-owsiane, tarta porowo-serowa z pomidorami, zupki ogórkowa i zacierkowa. I tak będą narzekać? No myślę, że zejdzie placek po zbójnicku. Czy trójkowicze mają jakąś ulubioną potrawę? Polskie schabowe, ziemniaki i surówka z białej kapusty albo kiszona kapusta. To aha, najbardziej lubią właśnie w Trójce. Nie lubią tutaj jakichś takich wynalazków. Co panowie z ranka na przykład jedzą, jak przychodzą po dyżurze? Kanapka z jajkiem sadzonym albo jajecznica lub paróweczki. W środy przeważnie biorą jajecznicę. Dlaczego w środy? Tak jakoś sobie wybrali ten dzień. Nie ma pani nas czasami dosyć? Sądni, że tak. Ale to są tylko takie dni. Tak jak wy nieraz pewnie macie i mnie dosyć. Zdarzają się osoby bardzo problematyczne. Wybredne, jeśli chodzi o jedzenie? Tak, o jedzenie, o na przykład gaszotto, risotto, gdzie ja to robię, tak, od czasu do czasu, niecodziennie. No także niestety, my jesteśmy we dwie, no ja muszę zrobić to sama. Kanapki, całą gablotę, potem surówki, koleżanka robi pierogi, ktoś musi ziemniaki obrać, warzywa na ciepło gotować, kaszę, ryż, no takie rzeczy. Dla dwóch osób, no to jest jednak trochę pracy. A jest tak, że jak są głodni, to są źli? No zdarzają się. Zdarzają się, ale to sporadyczne osoby. Pukają nieraz już przed siódmą. Jak my jesteśmy tutaj tak, tutaj się po szóstej, w pół do siódmej. I już nieraz się zdarza, że ktoś czeka kawkę, czy już ekspres jest rozgrzany, czy można szybko kanapkę. O której pani staje do pracy? Czwarta 15. Trochę mi głupio. Ale to jest kwestia przyzwyczajenia. No właśnie, wstajemy o tej samej porze tak naprawdę, pani Elu. Elżbieta Hoffman z Trójkowego Bufetu. Serdecznie pozdrawiamy i machamy tutaj z góry. Przyjdziemy oczywiście. Prosiłem, żeby nie mówić, że w środę jajecznicy. Bardzo prosiliśmy z redaktorem, który chwilowo jest na urlopie podkurowującym zdrowie. Niedługim, proszę się nie martwić. A rzeczywiście środa to wychodzi dziś, że jajecznica. A dlaczego w środę jajecznicę? Nie wiem, czy możemy zdradzić, ale jak przyjdzie redaktor przed siódmą, to może się więcej okaże. Tak czy inaczej, rzeczywiście, dzisiaj pora na jajka. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Do Trójkowego Bufetu z mikrofonem zaglądała Izabela Woźniak, która wczoraj przemierzała korytarze przy Myśliwieckiej w poszukiwaniu takich tajemniczych zakątków i o tym jeszcze będzie opowiadać do godziny dziewiątej. A na razie panowie, którzy zdobyli uznanie państwa, jeśli chodzi o głosowanie na listę przebojów programu trzeciego, bo to wciąż nasz numer jeden. 26 minut po szóstej. Zapomnij o tych, co skrzywdzi cię, gdy robiło się ciemno, jakby nie było lata. Nie mam za grubych skór, by to nie trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Stracicie bliscy, a tak obcy jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz, aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, kiedy zacznie się ściemniać. A moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, mętną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Wspieramy się tyle lat, to co między nami jest święte, choć tracę wiarę, Moja wiara blednie, co kiedy patrzę ci w oczy. Anioły inne światy wirują mi w głowie jak blender. Ocal mnie od ognia, kiedy leżę sam w sypialni. Ogień liże parapety i firanki. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekam aż piłka mnie dotknie. Zejdę z boiska zbity jak pies. To trochę jak zabawa w dwa ognie. W dwa ognie. Kiedy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, mętną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. W tej piosence zanotowano elementy śpiewania i to jest zdecydowanie coś, co lubię, dlatego być może ta piosenka też no, nie umknęła mojej uwadze, ale tutaj słuchacze już ostrzegają, że w piątek będzie zmiana. Oznacza to nie mniej, nie więcej, że trwa ostre głosowanie. Proszę głosować, proszę się nie wzbraniać, głosowanie do piątku do południa, lista przebojów. Nie wiem, jak to będzie w związku ze szczególnym charakterem tego tygodnia, ale na pewno notowanie zostanie sporządzone, więc będzie można przynajmniej sprawdzić, kto na szczycie. Na szczycie to pewnie będziemy dziś nie raz. 6:30 minęła. Czas na skrót najnowszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Zarzuty niegospodarności i narażenia PKN Orlen na straty sięgające kilku milionów złotych usłyszały trzy osoby z byłego kierownictwa koncernu. Były prezes Jacek K. oraz dwóch byłych dyrektorów. Grozi im do 10 lat więzienia. Przesłuchanie byłego prezesa Orlenu trwało wczoraj 5 godzin. Jacek K. złożył obszerne wyjaśnienia. Niewykluczone, że zarzuty postawione podejrzanym zostaną poszerzone, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Łodzi Krzysztof Bukowiecki. Niewątpliwie skala nieprawidłowości, jaka rysuje się po tych wstępnych czynnościach i po wstępnej analizie materiału dowodowego, może powodować konieczność rozszerzenia tych zarzutów. Śledztwo dotyczy kilku wątków. Jacek K. do ogłoszenia decyzji o ewentualnych środkach zapobiegawczych pozostanie w areszcie. Amerykański wiceprezydent Mike Pence rozpoczyna 3-dniową wizytę w Polsce. Głównym punktem pierwszego dnia będą rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski mówi, że jednym z głównych tematów będzie stała baza amerykańskich wojsk w naszym kraju. Będzie dyskusja na temat statycznego kształtu raportu Pentagonu i przyszłej zwiększonej obecności amerykańskiej na terenie Polski dla potrzeb bezpieczeństwa regionalnego i w ramach NATO. Wieczorem na Zamku Królewskim oficjalny obiad rozpocznie konferencję poświęconą bezpieczeństwu na Bliskim Wschodzie. Na spotkanie do Warszawy przyjeżdżają przedstawiciele około 60 krajów. NASA rozpoczyna ostatnią próbę nawiązania łączności z marsjańskim łazikiem, który jest na czerwonej planecie od 15 lat. Opportunity zamilkł 8 miesięcy temu po intensywnej burzy pyłowej, która zasypała baterie słoneczne. Łazik stracił wtedy źródło zasilania i wszystkie instrumenty naukowe na jego pokładzie przestały pracować. Inżynierowie wyślą końcową serię sygnałów, które mają zrestartować komputer pokładowy. Jeżeli łazik nie odpowie, zostanie oficjalnie uznany za stracony. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Thank you. Jeśli chodzi o pogodę, to trzeba dziś wyraźnie sobie powiedzieć, że może nas spotkać padający śnieg, przechodzący w deszcz i deszcz ze śniegiem, zwłaszcza na wschodzie i na południu kraju, momentami także w centralnych obszarach kraju. Większe przejaśnienia możliwe są tylko na północy. Szczególne ostrzeżenie dotyczy Tatr, bo tam obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Szlaki pokryte są warstwą świeżego śniegu, a w większości nie są przetarte, informuje Tatrzański Park Narodowy. Na Kasprowym Wierchu leży już 2 metry śniegu i ciągle go przybywa, ale proszę zachować tam szczególną ostrożność. Podobnie zresztą jak na drodze do Gdańska, jeśli państwo podróżują autostradą między węzłami Czerniewice a Lubicz w kierunku Gdańska. Ruch zostanie przywrócony dopiero o godzinie 7. No i to jest efekt wypadku, który tam zdarzył się już kilka godzin temu. Jeszcze o wietrze. Słowo: wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i porywisty, a temperatura od 1 stopnia powyżej zera w Przemyślu i 2 w Kielcach, Tarnowie i Rzeszowie, do 7 w Gorzowie, Pile i Świnoujściu oraz 8 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ruszyła wielka wyprzedaż Forda, więc oszczędzanie zacznij już dziś. Tylko teraz dostawcze modele Forda z rocznika 2018 kupisz z rabatem do 32 tysięcy złotych netto. I to od ręki. Sprawdź wyjątkową ofertę wyprzedażową i zobacz, ile możesz oszczędzić. Tylko pamiętaj, inni też słyszą tę reklamę. Więc wybierz swojego Forda, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych salonów. Lubisz ryby? To posłuchaj. Mega rabaty na wybrane ryby mrożone w Twojej Biedronce. Kup 2 takie same opakowania i zapłać za każde minimum 30% taniej. Oraz festiwal śledzia, a na nim pyszne śledzie w różnych odsłonach i super cenach. Na przykład śledzie krojone marinero. 200 gramów, tylko 3,99 przy zakupie 2. Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Po prostu Twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Dzień dobry. Dobry, dobry, ale ziom, przydałaby się... Nasza rozgrzewająca kawa z Wild Bean Cafe. Ach, tak, najlepiej. Najlepiej pobudzająca i intensywna w smaku, czyli z ziaren Forca, 100% arabika. Dokładnie. Poproszę z mlekiem, ale... Z mlekiem bez laktozy? Tak, taką kawę lubię najbardziej. W Wild Bean Cafe na BP odpowiemy na Twoje potrzeby. Przyjedź na doskonałą kawę z ziaren 100% arabika, zawsze przygotowywaną w profesjonalnym ekspresie. Wild Bean Cafe. Twoje miejsce na kawę. A co by było, gdyby do każdej zaoszczędzonej przez Ciebie złotówki ktoś dorzucał coś od siebie? Oszczędziłbyś dużo szybciej i więcej. Poznaj pracownicze plany kapitałowe, w których na bezpieczną przyszłość oszczędzasz razem z Twoim pracodawcą i państwem. Trzech się zrzuca, Ty korzystasz, bo to tylko Twoje pieniądze. W pełni prywatne i dziedziczone. Prosto, wygodnie, bezpiecznie. Dowiedz się więcej na moje ppk.pl. PPK. W sumie się opłaca. Najnowsze modele samochodów na wyprzedaży? W Hyundaiu to możliwe. Bogato wyposażone modele Hyundai, m.in. Tucson, Kona i30, wciąż dostępne są w ofercie wyprzedaży Hyundai 2018. Teraz możesz zyskać aż do 13 tysięcy złotych, a 5-letnią gwarancję bez limitu kilometrów otrzymujesz w standardzie. Pospiesz się, liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź szczegóły w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 24 minuty pozostały do godziny 7. Już niebawem zajrzymy do porannej prasy. Na państwo ślą życzenia, za które bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję. Bardzo nam miło. 2-2 i 7 trójek. Dzień dobry. W dniu radiowca chciałbym złożyć najlepsze życzenia od innych radiowców. Od radioamatorów. My mamy swoje święto 18 kwietnia. Jest wszystkiego najlepszego od radiowców, radioamatorów, dla radiowców. 73 krótkofalarskie. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również. No my też na krótkich falach, nawet ultra krótkich, nadajemy. Jaki to program? A powiedziałem, że będzie parę niespodzianek. Powiedziałem. Adel teraz w audycji porannej. Ale to you. Adele. Trochę o deszczu było, no tak mniej więcej, powiedzmy sobie, ale dziś to raczej śnieg będzie królował. Za 20, nawet 19 minut, godzina 7. Boże, o poranku zwykle zaglądamy do pracy. Dziś również Piotr Łodej. Dzień dobry. Dzień dobry. Na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej wszystko, co trzeba wiedzieć o szczycie. Na rozpoczynającym się dziś konferencję bliskowschodnią w Warszawie przyjeżdżają przedstawiciele około 60 państw. Jakie są założenia spotkania, co chcieliby osiągnąć jego inicjatorzy i co się tak naprawdę kryje za dyplomatycznymi gestami. Wszystko, co trzeba wiedzieć o szczycie na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Na pierwszej stronie także o tym, że Enea, Węglokoks, Lotos, Azoty, KGHM, a od wczoraj także Orlen. Im bliżej wyborów, tym dłuższa lista podejrzewanych o nadużycia byłych menedżerów państwowych spółek w kominiarkach po prezesów. To na otwarciu dziennika Gazety Prawnej. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie Jacek K., były prezes Orlenu, który zasłynął knajackim językiem na nagraniach w Sowie i Przyjaciołach, został wczoraj zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wstępne ustalenia śledztwa wskazują na wielomiliardowe straty. Człowiek Tuska z zarzutami. To na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Rzeczpospolita o projekcie ustawy o tak zwanych kancelariach odszkodowawczych, który może wykluczyć bezgotówkową likwidację szkód. W projekcie ustawy, która ma wprowadzić nadzór nad kancelariami odszkodowawczymi działającymi na styku poszkodowanych i zakładów ubezpieczeń, przemycono przepis, który, jak twierdzi branża motoryzacyjna, cofnie nas do lat 90. Dziś z samochodem uszkodzonym w wypadku zgłaszamy się do warsztatu i z reguły to on bierze na siebie rozliczenie z zakładem ubezpieczeń. Dogaduje się co do wyceny szkody i na jego konto trafiają pieniądze z polisy. Zdaniem branży motoryzacyjnej nowe przepisy wywrócą ten system, bo właściciel auta z kosztorysem napraw przygotowanym przez warsztat będzie musiał iść do zakładu ubezpieczeń i sam starać się o odszkodowanie. Ubezpieczyciel będzie mógł zakwestionować kosztorys, powoła wtedy swojego rzeczoznawcę i przedstawi własną wycenę szkody. No a klient będzie mógł się na to zgodzić albo toczyć długotrwały bój z zakładem ubezpieczeń o wyższe odszkodowanie. Część takich sporów zakończy się w sądach. Rozbijesz auto, sam powalczysz o odszkodowanie. To pierwsza strona dzisiejszej Rzeczpospolitej. Puls biznesu o tym, że rząd dał Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów bat na dłużników za nadmierne opóźnianie zapłaty. Kontrahentowi urząd naliczy surową karę. Tak chce walczyć z zatorami resort przedsiębiorczości kierowany przez Jadwigę Emilewicz. Prezes UOKiK ma wszczynać postępowania wobec nierzetelnych firm i nakładać kary finansowe. To nowy pomysł na zwalczanie zatorów płatniczych. O karach dla nieuczciwych dłużników w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Nasz dziennik na pierwszej stronie o tym, że polski konsul wydalony z Norwegii, Warszawa natychmiast skorzystała z prawa do retorsji. Norweskie MSZ uznało za persona non grata kierownika Wydziału Konsularnego Polskiej Ambasady w Oslo Sławomira Kowalskiego, a polskie MSZ podjęło analogiczne kroki wobec norweskiej konsul w Warszawie. Nie tylko na otwarciu, ale wewnątrz numeru także o tej sprawie w naszym dzienniku. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie pokazuje pisemne pełnomocnictwo, którego spółka Srebrna udzieliła Geraldowi Birkfellnerowi do prowadzenia w jej imieniu projektu Dwóch Wież. Mógł bardzo wiele, nawet zburzyć stary biurowiec, który zawadzał inwestycji. Kwit na Srebrną. O tej sprawie na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. W przeglądzie sportowym ciekawa inicjatywa Tomasza Sikory, który to chce z biatlonem wejść na lekcję w UEF-u. Tomasz Sikora, zresztą i inni mistrzowie biorą się za popularyzację sportów zimowych. Tomasz Sikora ma pomysł, jak spopularyzować tę dyscyplinę na lekcjach w UEF-u. O tym między innymi w dzisiejszym przeglądzie sportowym. Super Express informuje, że dyrektorzy ZUS dostali po 23 tysiące złotych nagrody, a emeryci tylko po 57 złotych podwyżki. Tak wygląda sprawiedliwość w Polsce, tak tytułuje tekst Super Express. A w fakcie na ostatniej stronie ciekawe zestawienie Meghan Markle i Kate Middleton, której lepiej służy czas. Taka osobliwa publikacja w dzisiejszym fakcie. Polityka, temat na poważnie, okładkowy. Jak oddzielić państwo od kościoła? Mamy wysyp inicjatyw na rzecz świadkości państwa. To temat, nad którym można zrobić dobry wynik wyborczy, co pokazał w 2011 roku sukces ruchu Palikota. Do tego też wyraźnie odwołuje się Wiosna Roberta Biedronia, który postulat ostrego rozdziału kościoła od państwa potraktował jako wyróżnik nowego ruchu. Jak oddzielić państwo od kościoła? Czy Polska może być świecka? To temat okładkowy dzisiejszej polityki. Na okładce Tygodnika Powszechnego Jan Śpiewak. Wygrajmy z państwem deweloperów. W Warszawie mafia spaliła Jolantę Brzeską, ukradła setki nieruchomości i nic z tego nie wyniknęło, żadnych konsekwencji. Ja mam 20 procesów i 2 wyroki. Na szczęście są prawnicy gotowi mi pomóc pro bono. Zdradzam własną klasę, mówi Jan Śpiewak. To temat okładkowy Tygodnika Powszechnego. A na okładce Gazety Polskiej wewnątrz numeru wspomnienie Jana Olszewskiego. Nie mam w obowiązku poddać się. To ostatnie zdanie wypowiedziane przez Jana Olszewskiego przed śmiercią dobrze charakteryzuje całą jego postawę życiową. Bo choć był człowiekiem łagodnym, spokojnym, ponad miarę cierpliwym, w kwestiach zasadniczych w sprawie wartości polskiego interesu narodowego był nieustępliwy. Człowiek, który zdefiniował epokę. Na okładce wspomnienie i wewnątrz numeru zmarłego premiera Jana Olszewskiego. To w Gazecie Polskiej w Tygodniku. Dziękuję bardzo. To Piotr Łodej przegląda dziś dla państwa poranną prasę. W związku z żałobą, która będzie w piątek i sobotę, jeszcze warto wspomnieć, że koncert Jacka Savoretiego, który w piątek w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tutaj trójkowym studiu, właśnie z powodu żałoby odbędzie się bez udziału publiczności, a nagranie wyemitujemy na antenie Trójki w późniejszym terminie. Dziś 13 lutego i to jest taki dzień, który w zasadzie jest światowym Dniem Radia, ale przecież my wszyscy także z państwem, a może przede wszystkim z państwem, to święto powinniśmy obchodzić. To także święto słuchaczy. Dzień dobry. Ja, Zbyszek ze Śląska, chciałbym złożyć życzenia w naszej gwarze z powodu Dnia Radiowca. Moja cała familia od lat wszyscy słuchamy Eno Trójka. Eno, bo ją lubimy i wszystkiego najlepszego waszego święta życzę Jową i moja cała familia. Jeszcze raz. Pysk! To trzymajcie się, fest. Granice, mury, zasieki, zapory. Granice, stalowe rzeki, stalowe góry. Bez twarzy, ludzie bez serc. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Granice. Nadjechał człowiek, biega i krzyczy. Zawodzi, płacze i włosy rwie. Patrzę na niego, o co mu chodzi. On nie ma wstydu, obnaża się. I nagle ciemno i wiatr jak bicze podrywa słowa z ust szaleńca. Patrzę i płacze, a Arab krzyczy, a Arab krzyczy. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Jeszcze piękny list od pana Michała, który no nie dosyć, że obchodzi Dzień Radia, to jeszcze urodziny dziś i zmiana kodu, trójka z przodu. No i właśnie to bardzo sprawia, że dzień jest wyjątkowo wyjątkowy. Serdecznie pozdrawiamy panie Michale. No właśnie. Co ten dzień przyniesie, zobaczymy. Na pewno na razie to przyniósł redaktora. Dzień dobry. Dzień dobry, tak, jestem przyniesiony. Świetnie, to ja przekazuję te życzenia, bo to są dla pana też tutaj moc życzeń. Czeka sobie już w kolejce skrzynka odbiorcza. Mhm. Zadowolony? Ja bardzo, dziękuję. Pan to się dobrze ustawił, bo pan w dniu muzyka, w dniu skrzypka, w dniu artysty, w dniu kultury, radiowca, przystojniaka, no można by wymieniać, wymieniać. Urywki z kalendarza. Właściwie można powiedzieć, że kolekcja wazonów to u pana jest taka na porządku dziennym, co? W dniu przystojniaka, zwłaszcza tego do 1,70 m, to ja świętuję wtedy. Proszę pana, my nikomu nie liczymy. Po co? To nie ma żadnego znaczenia. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Krystian i ja jesteśmy wypoczęci po zimowych feriach i bez zazdrości patrzymy na mieszkańców województw łódzkiego, śląskiego, podkarpackiego, którzy właśnie zażywają świeżego górskiego powietrza. Dla państwa narciarski walczyk narciarza Piotra Czajkowskiego. Tygodniowy wyjazd na narty dał mi nie tylko relaks, nie tylko odrobinę sportu w pięknych okolicznościach przyrody, ale również odświeżył wiadomości z zakresu anatomii. Po pierwszym dniu jeżdżenia przypomniałem sobie szczegóły budowy moich nóg. Kiedy wstawałem z krzesła, dawały znać o sobie łydki, a dokładnie mięsień płaszczkowaty. Kiedy szedłem, może kiedy próbowałem zrobić krok, meldowały się mięśnie ud, wołając do mnie: co, zapomniałeś o nas, a my tu jesteśmy, gotowe nieść twoje nieco przyciężkie ciało przystojniaka. Najbardziej dokazywały mięśnie półścięgnisty i półbłotniasty, łobuzy. Słowem, doskwierał mi zespół drugiego dnia nóg narciarza. Nogi obolałe, bo na nartach wczoraj ja szalałem. Mięśniom ud przyłóż lód, bo narciarstwo to prawdziwy cud. My tu gadu, a dziś 13 lutego imieniny obchodzą Emnilda, Eulogiusz, Humbelina i Polieukt. Wszystkiego najlepszego. Dziś również, jak państwo wiedzą, przypada nadzwyczajne święto. Światowy Dzień Radia. Drodzy słuchacze, podobnie jak państwo, mogę żyć bez telewizji, mogę żyć bez Facebooka, Snapchat i Instagram w zupełności mi wystarczą, ale nie wyobrażam sobie życia bez radia. Radio codziennie budzi mnie ciepłymi głosami redaktorów Hankę i Łukawskiego, w soboty głosem pana Marka Niedźwieckiego. No co, w weekend można pospać sobie do 11. Kiedyś zdarzało mi się spać dłużej. Wtedy po 13 budził mnie Artur Andrus. Radio mnie informuje, bawi, wzrusza i naprawia usterki w moim samochodzie. Kiedy słyszę, że coś stuka, puka albo piszczy, wtedy za radą pana Jurka daję głośniej radio i już nie muszę się martwić. No, do pewnego momentu. Zresztą kierowcy Lawet również słuchają radia. Drogie radio, w dniu twojego święta niech twa każda częstotliwość będzie uśmiechnięta. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Kilka rzeczy musimy sobie wyjaśnić. Po pierwsze, przystojniactwa. Nie mierzymy centymetrami, bo ja też już bym powyżej skali był i też, a po co mam mi być głupio? Ja w tej szufladce gidyję raczej się mieszczę. Po drugie, jest pytanie, dlaczego jajecznicę w środę jemy? No i chyba to już wyjaśniliśmy, prawda? Bo jest nas wtedy więcej, trzeba to uczcić. Tak, ja się zaraz o 7 się kładę pod biurkiem panów, no i o 9 wstaję i idziemy jeść. Otóż to. Jeszcze była jedna sprawa, która mi teraz umknęła, ale na pewno jeszcze wróci. Z tym radiem świetny patent. Mam to samo, dokładnie. To jest najlepsze urządzenie w samochodzie, najszybciej naprawiające i wszystkie humory złe poprawiające. To pozwoli pan, że jak sobie przypomnę, to jeszcze jakoś to omówimy, tę pozostałą kwestię. Bardzo dziękuję. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego za 5 minut 7, a teraz nowe nagranie zespołu Cranberries. Call. Do you?